Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Der handles igen på de finansielle markeder her, hvor klokken den har passeret 9. Velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor jeg har fået besøg i studiet af vores to porteføljeforvaltere, Lau Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og tak for sidst, Lau. Det var en herlig aften, vi havde til vores eksklusiv arrangement i salongen i går. Du fik givet verbale test til både bankfolk og mediefolk og tech-virksomheder og alt muligt. Vi mangler bare juristerne og politikerne. Det må du ikke så meget efter. Det glemte vi jo. Det kan være, det kommer i dag. Nå, tak til alle jer, der deltog. Det var simpelthen en fornøjelse også at møde jer. Og hvis du ikke var en af dem, så kan du altså fange podcasten, som vi uploader her i løbet af lørdagen. I løbet af weekenden, så kan du altså gå ind og fange, hvad der blev talt om i går. Det handlede om risiko. Og når ja, det er jo altså cirka en gang om måneden, vi laver de her aftenarrangementer. Jeg er godt i gang med planlægningen af den næste med live publikum her i København. Det foregår den 21. i 3. Det skal handle om kunstig intelligens. Så hold øje med euromester.dk, hvis du skal være med til det. Vi har ikke helt frigivet billetterne nu, men det sker altså i starten af næste uge. Den 21. i 3. der kan du altså sætte et kryds i kalenderen. Kommer der så rigtige mennesker? Altså, man der kommer kunstig intelligens? Ja, det bliver spændende at se, Lars Persson. Det kan være, jeg sætter et panel af Robotter. Nå, vi får se. Persson, er du mand for at tage os ud på markedet? Ja, det er der. Vi starter lige omkring nullet. Vi er jo midt i en vinterferie, så der kommer ikke mange regnskaber i den her uge for Danmark. Vi har jo egentlig haft en rigtig god uge, så nu skal vi lige slappe lidt af. Sverige op med 0,4, finnerne op med 1%, og det er nordmændene også. Så ja, der er gang i markedet. Og i Asien er markedet også flyvende. Ja. Altså, Kina er jo endelig kommet ud af... ting kan også blive så billigt, at folk bare begynder at trykke på købsknappen. Det tænker jeg egentlig, det er det, der er. Altså, og jeg tænker, at hvis man har lidt is i maven, man skal jo egentlig have det inden i drinken, som min gamle lærermester sagde, Axel Stoik, men hvis man tør våge sig ud på isen nu her, selvom det er varmt, så kunne det da godt være, at man skulle plumpe 10.000 i en Kina-fond eller 20 eller et eller andet, bare for sjov skyld. Signalerne er i hvert fald vendt rundt nu her, og hvad kan foråret ikke bringe? Det er jo dragen. Er det ikke dragens år? Det er det. Ja. Så kan det alt ske. Jeg synes i hvert fald bare, at man skal nu huske ikke at sidde med armene over kors og bare de samme tørvetriller og ting, man har derhjemme, men prøv at være lidt frisk derude på markedet. Må lige sige noget om nu, inden vi sender forkerte signaler ud. Det må jo også være Hongkong, du taler om. Ja. Fordi der er stort land, mindre end China, er jo ikke op på indekset, så de er vist også lukket endnu. Ja. Så det er jo Hongkong, Hang Seng-indekset. Ja. Hængekøj-indekset, som vi kalder det. Det er vel det, vi mest også investerer i, kan man sige. Det er der, hvis man vil. Ja. Godt. Det er fredag, og det betyder, at vi svarer på spørgsmål hele timen, og du kan skrive til mig på 42 42 023, hvis du sidder med sådan nogen. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, så det lander de nemlig lige herinde på mit skrivebord, og jeg smider videre til Lav og Lars. Og vi skynder os at kaste os over spørgsmålskassen, der er allerede landet en hel del. Jeg tænker, at vi kunne starte et sted, hvor vi sluttede godt i går, nemlig hos Tomra Systems. Der er en lytter, der skriver sådan her, en lytter, der er anonym. Det må man selvfølgelig godt være. Så kan man altså ikke deltage i konkurrencen om at vinde en t-shirt. Til sidst, så trækker vi en vinder om lige præcis den. Men lytteren skriver sådan her: hej, jeg er så heldig, at jeg har haft Tomra Systems i et par måneder, og med den kæmpe stigning på 30% efter regnskabet, er jeg i tvivl, om jeg bare hurtigt skal få den solgt, da den jo allerede har givet mere, end jeg havde forventet. Hvad gør I selv, hvis en aktie pludselig laver en stor stigning, som er meget mere, end I ville forvente? Sælger I den med det samme? Jeg har før stået i samme situation og været i tvivl. Lad os lige starte med at kigge på Tomra, Lars Persson. Hvad ser du, når du kigger på kurven? Jamen, nu er alle signalerne jo kommet tilbage. Den var jo faktisk på vej opad der i december måned, hvor efter en lang nedtur i aktien, så var det så det ud som om, at der var fundet en bund, og den kravlede op i december. Men så var der nogen, der ikke synes, at det var da i hvert fald ikke passende. Så de begyndte at sende den ned i januar måned, hvor den så gik i salg igen, og både momentum og RSI faldt tilbage. Så det begyndte, man begyndte at sige øv, så satte man jo og krydsede lidt fingre, og det skulle være en dobbeltbund, og det er jo ikke helt blevet, fordi den ramte niveauet, skal vi lige se her, den ramte niveauet nogen af 90, ikke? Og det var under 90 den sidste bund i oktober, så det er ikke sådan en rigtig dobbeltbund, men hvis vi nu går og leger det, jamen så kunne det være en dobbeltbund, eller så er det i hvert fald en etablering af en stigende trend, fordi du har en bund, der den seneste bund over den foregående bund, så ja, jeg synes jo, det ser spændende ud. Ja, altså har man nu fået købt for mange, så kunne man måske sælge noget af det, men hvorfor ikke være grådig nu? Det, der vil være ærgerligt, det er jo, jeg selv prøvede det, den jeg så har solgt i Millionærklubben med hvad den hedder, MPC, ja, MPC container. På et tidspunkt, da det hele startede, der købte jeg den i 7, og så solgte jeg den i 10, fordi jeg tænkte, hold da op, en gevinst. Og da man så, hvor den endte henne, så var den så i 26. Så altså, nogle gange, så kan man slet ikke forudse, hvor de her møllesving skal hen, eller den her udvikling af aktier, så ja, jeg vil ikke sælge umiddelbart. Jeg kan se, den siver en lille smule tilbage, og ja, det kan da godt være, at der er nogen, der tager gevinst nu her. Men så kan det jo også være nogen, der sidder og tænker, gud, jeg kommer aldrig med ind i den her. Nu er det tid for mig, og tingene er jo også vendt rundt, der er momentum igennem, og RSI stiger og alt det der. Så hvis du er sådan en momentum trader og sådan nogle ting og sager, så får du jo det med nu, fordi der er udslag i modellerne. Så jeg tænker da, at man skal blive og se, hvor meget man kan vride den her karklud. Det vil jeg gøre. Ja, men som jeg også hørte af Lars Persson, det kommer selvfølgelig også an på, hvor meget den fylder i porteføljen. Hvis den kommer til at fylde alt for meget, så kunne det måske være en idé at tage en lille bitte smule af. Ja. Hele del af spørgsmålet, som handler om, hvad man gør, når noget har steget meget mere, end man sådan lige havde troet. Men vi lige må sige, at jeg kan se på kurven, sådan jo, den har jo haft det her års tid cirka, og det har også været noget røg med noget hacking og alt muligt ondskab. Ja, ja. Men altså 150, det var jo ligesom der, den kom fra, 150 til 200. Mm. Så det er vel det, hvis man sidder om og er ombord i den, når man kommer ind og har... Så vil jeg sige umiddelbart for ham her, jeg vil faktisk prøve på at se, om du ikke kunne få et eller andet derop imod, og så når du kommer derop, så den er 129-30 stykker nu, ikke? Okay. Så se om du ikke, de der 20 kroner der, se om du kunne slæve dem hjem, så jeg vil tælle på 148 lige inden. Men, men det vil jeg, hvis jeg skulle give et godt råd, men jeg følger den på lidt, fordi det er meget høj pris af aktie. Hvis du har den situation, hvor du generelt set er mere hen forstand, det der sker, så skal du lige huske to ting. En er, at muligvis har du købt, fordi du siger, at det her det er fuldstændig urimeligt, den er blevet smadret så langt ned. Det lød som om, det er sådan en situation, kunden har her. Og så kan man sige, så har du jo købt med vilje, fordi den var smadret. Og så sker der bare det nu, at nu begynder det at lykkes, noget af det, du har sagt, den skal altså tilbage igen. Og så er det måske et eller andet deroppe, men... Og så skal du jo blive ombord. Men hvis du bare sådan tilfældigt har sagt, ja, der er der noget, der skal være helt vanvittigt, og Michelle Nørgaard står og roser den osv., det hun har jo været trofast for sin idé. Det er jo smukt. Det har hun. Altså sige, og nu kommer, og nu er det juleaften, ikke? Jamen, så er der jo juleaften. Du skal jo ikke stoppe, når du får den første gave. Så jeg vil gerne plage de andre ud også. Så vil jeg sige på den måde, men hvis det er rent flip a coin, altså fuldstændig heller, hvor du ikke aner en klap om hele, hvis jeg køber Tesla, ikke, og sådan, så er det jo flip a coin, ikke? Om den stiger eller falder. Og så hvis den så stiger, så skal jeg jo ikke sidde og sige, hold kæft, jeg er dygtig, og jeg ved alt om Musk og sådan noget. Der er ingen mennesker, der forstår ham, ikke engang sig selv, men forstår ham. Men så, hvad hedder det, så skal jeg jo bare sige tak for pengene. Men her vil jeg sige på den måde, hvis du har købt den ned, det lyder sådan. Forstå, hvad det var, du gjorde. Hvis du købte den, fordi den var nede i rendestenen, så prøv dog at få lidt mere ud af det. Det er min... Lidt om, hvordan I vil gå til den sag. Tusind tak, de herrer. Vi hopper videre til oliebranchen, fordi at August på 19 år skriver, hvad sker der for Equinor? Han har ramt bunden og kunne snart være interessant at investere i. Og han er altså ikke den eneste, som interesserer sig for Equinor. For Niklas i Valby, han spørger også, hvad tænker I om Equinor, den er faldet fra en top på 380 i oktober 23 til nu 260. Jeg har svært ved at forstå det seneste regnskab, men hvilke muligheder og udfordringer ser I i det, eller ser I den aktie? Lars Persson, skal vi starte med dig? Ja, altså det er jo lidt svært, fordi olien står jo lidt stille. Der er en lille svag stigende tendens, men det er jo ikke sådan, og det er jo en meget bemærkelsesværdig med krig i alle mulige vegne, så plejer olien jo at være sådan noget. Men det ser ud som om, at jamen, vi har olieforsyninger nok, og vi kunne også se store fald i gaspriserne. Så det er simpelthen det. Altså, vi har nu så rigelig gas, og vi har jo ikke engang startet vores eget felt endnu. Det kommer sikkert, når vi rammer bunden, prisbunden, så starter vi... Det kan vi. Jeg godt fortælle, hvornår. Ja. den Tyra, en god gammel Kelly, hun er jo blevet som en ny, ja. og hun starter faktisk op her ultimo marts, ja. Og så regner man med, at produktionen vil cirka et halvt år, før ja. Den når op på... Fuld kapacitet. Ja, man kan ikke bare sådan... Nej. Så det er, så ja. Det, Danmark kommer med ja. Igen. Ja. Så det er det, der er det der udfordring, og ser man også på vår energi og alle de her, så er de altså alle sammen lidt ramt af det her, så enten så skal man holde fast i sin olieaktie. Nu kommer de jo til at betale et stort udbytte, men... det er lige gået hjem med 10 kroner for to dage siden. Ja, okay. Så det er jo også grunden til, at aktien er faldet. Du skal jo lægge 10 kroner til den kurs, fordi man har jo taget det for balanceregningen, ikke? Så, altså... Og den er jo fuldstændig vanvittig, hvis man ser på PE-tallet nede på 6,7, men altså, det er jo selvfølgelig ikke særlig rart. Det bliver man ikke tyk af på pensionen, hvis aktien falder. Jeg vil prøve at holde det lidt endnu. Nu starter vi jo driving season, altså foråret, hvor at, vi skal ud og køre langt, vi skal ud og køre bil. Er det så... ikke først lidt senere på året hen over sommeren? Prøv lige at se den. Vi er jo allerede i gang med foråret derude. Altså, det er jo så varmt og sygt, okay. Så man skulle nærmest have... Alting kommer tidligere. Ja, det er det. Nej, så jeg tror, at vi ser en stille og rolig stigning i olieprisen fremadrettet. Så jeg vil nok holde mine olieaktiviteter lidt endnu. Det gør jeg selv. Jeg har også fået lidt bøllebank på min DNO, jeg har herinde. Den er nede med 12%. Og den er også gået i salg, og jeg lovede jo egentlig dig, at jeg skulle sælge, når det gik i salg, men... Jeg holder lige hesten. Jeg kigger ikke over på bolig. Jeg kigger lidt væk. Kender det? Ja, det er så fint, når man skal fortælle en dårlig historie. Så nej, jeg venter lidt med at sælge mine, fordi jeg satser på, at de kommer sådan til at rulle pænt opad her fra nu af. Lav, er du enig? Ja, nu vil jeg lige sige, jeg forstår faktisk ikke den der, du har, fordi så vidt jeg begriber hele, så har han sit olie nede hos kurderne. Ja. Og de har endelig fået åbnet... Er der hul igennem? Ja, nu er der endelig igennem. Men det, der er problemet med den olieledning, det er jo, at der sælger du det kun for $30 tønden. Fordi ja, det er jo det, der er problemet. Okay. Til gengæld får de afregning med det samme. Mm. Så ja, så sådan det. Det er kontant afregning. Nå. Yes. Nej, men jeg vil bare sige, at det er faktisk noget af det, jeg skal til at købe nu. Det er olieaktier, men det bliver, og også op i Norge. Men det er fordi, jeg mener, at olieprisen den ligger sådan rundt $80. Og der er et stort spænd mellem amerikanerkontrakten og Brent, der er $5 imellem. Og det peger jo også til tyde på, at der er mest brug for Nordsjøolien, den lettere olie, som er meget benzin og diesel i, og mindre fedt fuel. Så hvad hedder det? Det peger i den retning. Og jeg vil bare sige, at balladen med Equinor er jo, at de har jo sat sig i hovedet, fordi de ejede staten 2/3, at de skal reducere deres olieproduktion for at være grønne, og så i stedet for lave vindmøller, blandt andet den her Dogger Bank, som er en af verdens største vindmøllefarm, at de er jo store aktionærer i, er store ejere af, der er ved at blive bygget. Men det er jo ligesom det, der er, set fra mit synspunkt som investor, fejlen, at de gør en dyd ud i at trappe deres produktion ned tidligere. Skulle fortælle det hvert år, de har fundet mere olie, end de har pumpet op. Så var alle glade for det. Der var vi vækst. Mm-hmm. Nu er det omvendt, og de sælger ud af nogle felter. Men det, jeg står over for at skulle købe, for jeg har lige taget nogle overprøver af nogle ting, jeg har haft, det er, at jeg skal have mig nogle, der er mere fart over, og det er jo så Aker BP, og så er det hvor. Og så er der en lille bit en, som er lidt hissig. Han har rumset, han har altså klokket i det. Det hedder Okea, som jeg har lidt af. Men det er et lille selskab, men det er meget følsomt. Men de har klokket i det blandt andet ved, at de købte fra Stat. De har købt Statfjord fra Equinor. Og så viser det sig, at inden de nogensinde har fået det, så det er det ligesom dem med Dong, eller Ørsted, at så viser det sig, at der mener de, at der er mindre olie i feltet. Og det siger Equinor, så det er de ligeglade med. Du har skrevet under, og så hænger du på den, og det er jo ikke så smart, at noget, man har lige købt, så er betydeligt mindre, siger de. Eller også er det sådan, altså sådan noget, du ved, den ene pistolen på bordet, kan vi få den prisen? Jeg ved det ikke, men det er ikke så smart, så Okea er jo faldet. Men jeg regner med, at jeg skal i løbet af næste, jeg har faktisk været skulde og haft det, jeg nåede det ikke i går, der havde jeg sådan en aftale om aftenen, så jeg ikke kunne, men hvad hedder det? Aker BP er den, der støver os for mig, og så har jeg har jo allerede vor, men jeg vil også købe flere vor. Mm. Men fordi Lav, du holder de udvider den... produktionen jo. Ja, men du vil holde dig til det norske, altså ja. Du kan ikke ud i resten af verden. Ja, det er jo så det, der er balladen, fordi man kan sige om det jo, at det der marked er ligesom delt meget op i ligesom tre ting. Det er de store, rigtig store olieselskaber, og der er, har jeg jo så den sidste af dem, det er Eni, som kun er halvt så stor som den næste i rækken, altså fra Exxon og nedad. Og der er jo sådan vist 8-9 selskaber. Og så har vi så det næste gruppe, det er dem, der er upstream, som kun har olie og ikke raffinaderier eller salgs ting og sager, tankstationer og sådan noget. Og det er jo så amerikanske firmaer, stort set alle sammen. Og der er nogle i Canada, som er værd at se på. Jeg har prøvet at kigge lidt på det. Jeg har ikke haft så meget til det, men der er blandt andet en deroppe, som jeg har den jo så ikke, fordi jeg ikke er blevet færdig med at kigge på det. Den hedder Imperial Oil. Og der er en 3-4 stykker i Canada, også som egentlig er ret interessant. Men, og de, det er jo der, hvor de køber hinanden. Og jeg havde jo en, den blev så købt af en anden. Det var den, der hed Callon Petroleum, CPE er god. Men de betalte jo, hvad ved jeg, var det 8% mere for den? Altså, der var ingenting jo. Altså, der var ikke sådan noget. Ja, vi betaler 20% eller 30%. Nej. Det var det, Persson sad og sagde. Det er det der Ewing Oil-syndrom med, at de ved godt, hvad olie er, så de betaler ikke ret meget mere. Og der har jo lige været en til med noget Diamond eller andet, der også er blevet købt. Så det er det der felt, du har. Så det er det, du kan vælge imellem. Så derfor er det, at jeg ender i Norge. Jeg er ikke så glad for Norge, fordi de har så meget skat, ikke? De betaler jo 4% skat, men det er jo et sikkert sted, og både Aker, Vår og Okea vil udvide produktionen, hvor Equinor går ned, men jeg tror, altså reducerer produktionen, ikke? Og ja. Der vil bare sige, at jeg tror, at Equinor, han får nok en bund på omkring 240. Så er jeg i den tid overstået der. Men, glimrende. Det er Millionærklubben, der strømmer ud af dine højtalere. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson i studiet, og hvis du vil blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål herind til studiet, ja, så er du altså velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Karina, hun skriver til os, hej til panelet. Jeg udvider løbende min viden og lingo på aktiefronten, og jeg har spekuleret på, hvad der ligger nærmere i begreberne overvægt og undervægt. Jeg forstår, at det er positivt henholdsvis negativt ladet, men kan I ikke sætte lidt flere ord på, hvad det dækker over? Er overvægt for eksempel det samme som en købsanbefaling, og er der flere niveauer af over- og undervægt? Tak for jer og for at dele jeres viden og synspunkter. Det er aldrig kedeligt. Tusind tak for det, Karina. Det var jo pæne ord. Overvægt og undervægt, Lars Persson, vil du starte? Ja, altså det er jo, at man har flere aktier i af den type selskaber. Lad os bare tage et godt eksempel, som for eksempel da vores gode ven Michael Hyb Hold var herinde med hans investeringsselskab. Der havde han jo rigtig mange af de her biltransportselskaber. Han havde faktisk alle sammen. Nu ved jeg, jeg tror, han har solgt det ene af dem i hvert fald. Men det betyder jo så, at man overvægter virkelig kraftigt, og om det er en køb. Så man har flere end hvad? Ja, en marked generelt, men der er jo sådan et gennemsnit af marked, hvor man siger, hvis du skal have det danske aktieindeks, så skal du have så meget finans, så skal du have så meget medicinal, så skal du have så videre, så videre, så videre. Og så siger man, jamen, jeg overvægter nu i medicinal, og så undervægter jeg i hvad? Jamen, så har jeg måske ikke noget industri eller et eller andet. Så man vælger simpelthen, så i stedet for at have, hvis du skulle have det danske marked, nu siger vi bare, det er sådan rigtig teoretisk, så skulle du have tre bankaktier, tre medicinalaktier og tre industriaktier. Så siger du, jeg tror ikke rigtig på de der industriaktier på Københavns Fondsbørs der, så jeg køber flere finansaktier, så jeg har 5 aktier der og 4 i medicinal, og så ja, på den måde har man så. Så det bliver altså holdt op mod sådan det generelle marked, ja, mod et generelt indeks. Ja. Lars Svendsen, har du noget supplement? Ja, det er meget rigtigt. Jeg kan bare se Persson og mig. Persson er undervægt, jeg er overvægt. Det er sådan, men man skal lige tænke over det, fordi det er jo lidt en snak for store investorer. Mm. Fordi hvis du er meget stor, når Danske Bank sidder med, og så vidt jeg husker, at køre rundt med, hvad er det, 1600 milliarder kroner, og i deres portefølje halvøj, og så har vi lidt ovenpå, også ved siden af, som ikke bliver indregnet det, for deres egen bog, ikke? Og så Nordea har en halv gang mere, så er de jo tvunget til ligesom, de kan jo ikke bare sidde og sige, jamen, jeg ligger med 30% tank, ikke? I min portefølje derhjemme, så det kan de jo ikke gøre. Så derfor så er de nødt til at have noget at referere til, også for at få ryggen fri, og så kan de fortælle advokater og finanstilsynet og kunder og skiller mig, ja, jamen, vi har bare gjort som alle de andre, og så kan vi ikke bebrejde os noget ved. Mm. Nej, det kan vi heller ikke. Nå, ja, så er det jo gået røven til, men det er jo altså, det, vi føler bare, vi er lige så kloge og dumme som alle andre. Mm. Og det er jo så det, der ligesom er tankegang i det, og så kan man så regulere det lidt op og ned i forhold til den der fordeling. Men hvis du er en almindelig investor, så skal du ikke tænke på den måde, fordi så skal du tænke på de aktier, du har. Fordi du tager jo de ting, du interesserer dig for, og sige, jamen, jeg bruger ligesom når du køber tøj og sådan noget. Var det ikke en dame? De har mere forstand på tøj, end vi mænd jo. Men så har du jo ligesom en eller anden stil, og det er et eller andet, det er der mange, der har. Så er det jo der, du køber, og så kan du jo være ligeglad med, om der findes hvad nogle andre mærkelige, hvor de ligger henne af på skalaen. Så er det jo det segment, du er i, og tilsvarende, det er derfor, jeg kan ende med at have 30% tankeaktier osv. Det er fordi, og så når tankeeventyret forhåbentligvis ender lykkeligt for mig, eller jeg bliver nødt til at opgive det, så nu, det blev ikke til mere, end det er nu, og så har jeg så et hvide flag og trækker os ud. Så skal vi ind på noget nyt, og så kaster vi nogle nye aktier, så derfor er det, så du kan ikke som almindelig menneske bruge det ret meget. Okay, så Lars Hansen, du har din helt egen stil, og jeg er vild med det, men det der med købsanbefalingen, det kan man vel ikke lægge ind i de begreber, at hvis der nogen siger overvægt, at det gør der vel ikke sådan direkte købsanbefaling? Nej, men så kan man jo bruge det til det jo så, som hvis du så sidder og siger, nu er der kommet en købsanbefaling på et eller andet DSV eller noget, så kan du jo som investor sige, okay, nu er den der er kommet med den, Carnegie eller en anden, som er plejer at være meget fornuftige mennesker, jamen okay, han er altså positiv, så får jeg en gratis information, som jeg kan ligesom koble mig på og sige, okay, ham der stoler jeg på, hvis så er det en eller anden børglum sparekasse, ikke? Det siger, men de har jo ikke for eksempel det, eller jeg lige plejer lige ikke at have, så nu signerer jeg ikke, jeg ved ikke, om jeg signerer nogen med det, det er jo ikke noget, der hedder, men så ved jeg det ikke for at signere nogen, men så siger jeg, ham der, når han siger det, så holder jeg mig langt væk, ikke? Okay. Altså, når, du kan jo få foræret nogle ting, og så kan du jo bruge det, så kan du jo købe positivt DSV. Ja. Så hvis man kan jo ligesom få foræret noget. Indirekt er det jo lidt, fordi at der, så det ender jo med, at der er flere, altså de rykker jo køberne fra at sige, at du skal ikke købe industriselskaber, så der må jo være nogen, der er jo flere køber over i bank lige pludselig, end der har været. Altså, hvis du har en overvægt af bank, så har de jo rykket deres kunder og bedt dem om at se bort fra noget. Hvis de bare skulle have indekset, eller de skulle bare have, ja, så der må være lidt, de må finde flere købsmodne selskaber i den branche, eller i det områdes sektor, som de så overvægter, frem for, når de undervægter den anden. Okay. Og så opgiver den anden udgave, det er den der, nu er det ikke for at genere nogen, jeg sætter ikke navn på, men vi har jo nogen, hvor vi sådan kan høre, når signalerne er nået ind bag de tykke mure, og de også begynder at anbefale en eller anden type aktie, så siger jeg, ja, så skal vi snart sælge, fordi nu er nu er det nok. Selv bundetoget kommet. Ja. Nej, hvor irriterende, du ikke sætter navn på. Det må du gøre, når du har slukket mikrofonen. Vi er pæne mennesker. Nå, undskyld. Vi har jo alle sammen nogen, som vi synes er interessante og imod. Det er også derfor, de alle sammen sidder og kigger på Warren Buffett. Hvad han nu har lavet, han skulle være ude og i gang med at købe noget nyt. Fordi det er noget med, at de skal komme, og så skal de efter 3 måneder, skal de så fortælle, hvad det var. Ja. Men de siger det ikke med det samme. Og der ser de jo også alle sammen nu og siger, hvad er nu den gamle har fundet på nu? Ja, ja. Ja, det vil jeg da også gerne vide. Ja, ja. Vi får se, hvad han melder ud om i 3 måneder. Det er gratis. Det kan man sige. Vi hopper videre til Jakob fra Silkeborg. Han skriver, hej studie, jeg er 33 år fra Silkeborg. Jeg har godt lide at gå på stadion og støtte de lokale drenge, men skal man også gå ind i Silkeborg IF Invest, eller skal man som fodboldfan holde tingene adskilt? Lars Persson, det må du have en mening om. Ja, du altså, er fodboldfanatisk. Jamen, der er jo lige to fodboldaktier, kan man sige, som alligevel ikke kun er fodbold. Det er nemlig Silkeborg og Parken. Silkeborg er jo noget mindre del, hvor de også har nogle ejendomme. Nu gik de så også ind noget Holmbold. Jeg spurgte til dem, var det ingen idé? Fordi de er jo møg dygtige til at udvikle spillere og sælge dem videre og sådan nogle ting. Så der er de, og så har de det lille hyggelige stadion. Så jeg skrev til dem og spurgte, om de ikke skulle udbetale udbytte, men det mente de ikke. Og så gik de ind i håndbold, hvor jeg tænker, håndbold. Nå, men det er, men hvad hedder det nu? Undskyld, altså, det kan lide håndbold. Men altså, nej, det er jo en lidt anden forretning, så det er jo sådan en, hvor du taber lidt på gyngerne, så har du noget på karusellerne, fordi de ejer nogle ejendomme og sådan ting og sager. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg også godt lide med Parken, faktisk, hvis man skulle købe noget, hvorimod at AB og AGF og Brøndby, jamen, det er jo rent fodbold. Altså, får vi solgt nogle spillere, eller får vi ikke solgt nogle spillere, ikke? Så det er det, der. Så man kan jo godt støtte drengene, altså. Det skal bare ikke være hovedattraktionen, tænker jeg, i ens portefølje. Jeg har ejet Parken på et tidspunkt, men solgt dem igen, fordi jamen, så var der gevinst, og det skal man huske, at de skal også kunne drive en forretning, og det synes jeg, at Silkeborg og Parken gør, så i hvert fald sådan på den måde, så okay. det kunne han godt gøre, og det, altså, den steg jo faktisk rigtig godt sidste år. Der gik den fra det var 22, undskyld, hvor den havde gode udsving. Der var den nede fra 16 af og gik op i 26, og så sluttede den lige omkring de 19, ikke? Så man kan jo godt i nogle år, hvis de sælger en spiller eller kommer videre i gruppespil og Champions League og alt det her, så kan der jo komme nogle udsving i aktien, der gør, at man kan købe billigt og sælge dyrt, hvis man følger med. Så det er det kan man sagtens. Glimrende. Michael fra Hvidovre, han spørger, hvad mener panelet, der vil ske med sukker- og kakaopriserne i 2024? Hmm. Findes der et indeks for sukker og kakao, hvor man kan følge priserne, og hvordan ser det ud for virksomheden The Hershey's i 2024? Lad os starte med priserne, og hvor man følger med i det, Lars Svendsen. Det ved du. Ja, der er jo ligesom to steder, man for alvor kan kigge. Den ene hedder noget med Trading Economics. Det er måske den bedste. Det er faktisk en ret fantastisk side, hvor man også kan se naturgasprisen og sådan noget. Og det er .com, hvis man blev til det. Ja. Og hvad hedder det? Og den anden, det er den, der hedder finvis.com. Og de har så ikke... De er ikke kun de helt store... Råvarer. Ja. Og, men der hører både sukker og det andet om. Nu skal jo så siges om det med sukker, at det er jo en vare, som er sådan lidt delt op på grund af EU. Så der er sådan en verdensmarkedspris, som plejer at være meget lav. Det er den så vidt jeg ved, i øjeblikket. Og så er der ligesom sådan EU-priser inden for området her. Men det er de to steder, du kan se. Og sukkerprisen har det sådan set godt. Så vidt jeg ved nu, kan min trading economics ikke rigtig, jeg ved ikke. Nå, det er nok, fordi jeg ikke har fået sat et S på. Trading economics. Nå. Ja, der men, skal et S på nemlig. Der skal også et S på. Ja. Men hvad hedder det, at... Og kakaoprisen er fuldstændig gået af gurk, ikke? Jo. Hvis det kaldes, man kan sige. Ja, den er... Jeg kan hjælpe dig, hvis jeg lige kunne finde kakaoprisen. Ja. Kakao er op 120,78 år til det seneste år, og år til dato op 35%. Ja. Er den seneste måned. Ja. Og det samme med orangejuice, der også er steget 21%. Men sukker ligger lidt mere fladt, kun op i løbet af det seneste år, 6,39%. Ja. Men det er jo så verdensmarkedet, ikke? Hvor, Men altså, Hershey's, hvis man lige skal tage den fundament, eller teknisk i hvert fald, så er den jo virkelig fået bøllebank og falde tilbage. Og der skal man jo så tænke alternativer, og så kan vi jo igen gå til det svenske og tage Aarhus Karlsham, fordi at jamen, sådan nogle chokolade, fedt og sådan noget, som ikke er det rigtige chokolade, det bliver nok måske puttet lidt mere af ind i nogle af de her produkter, hvis man kan. Nu havde de faktisk, det var helt fantastisk, firmaet havde en lavere omsætning, altså de solgte mindre, men omsatte for mere. Altså sådan per styk solgte de mindre, men omsætningen steg alligevel, og bundlinjen steg også. Altså, what not to like, tænker jeg. Så det er nogle af de der selskaber, man måske skal overveje, ikke? Og så skal man selvfølgelig se, om man kan købe noget... Det er svært at købe kakaoselskaber og de der. Dem er der ikke rigtig nogen børsnoteret af. Så, okay, Hershey's HSY, hvis man selv vinder rode lidt med den, men det er altså ikke en, du følger, Lars Persson? Jo, jeg har kigget på den, og den er jo bundet ud ved 80, og sådan så småt begyndt at stige, men altså problemet er jo, at de køber noget meget dyrt chokolade og kakao hedder det, og så har de jo nok svært ved ligesom at sende prisen videre til kunden, som så vælger at købe noget med mindre chokolade i, men med mere chokolade, smørcreme og alt det her i, så på den måde. Ja, men det er jo så ikke den helt ægte vare. Nej, jeg er med på det. Ja. Lars Svendsen, har du nogen holdning til sukker og kakaopriserne fremover? Ja, jeg har jo købt sukker, faktisk. Men det er med at fortælle, hvad jeg selv gør jo, og jeg prøver jo at putte mine penge, hvor munden er og sådan noget, men det er, at jeg har købt sukker, Europas største producent, den hedder Sydsukker, SZU er koden, og har altså ud over, der er to ting i det. Det ene er, at sukkerprisen er blevet noget bedre, og så videre, og det skulle først med selv være meget fornuftigt år. Det slutter regnskabet den 30.3., fordi de nogenlunde skal følge høståret, ikke? Og det, man laver sukker her frem til, de er færdige nogenlunde ved at koge det sidste af nu, ikke? På rosukkerfabrikkerne, men det andet er, at de ejer også nogle produkter inden for sådan nogle andre ting. Det er fødevarer i bred forstand. De lande, eller andre laver det. Det er jo helt det der åndssvage pizzaer, ikke? Men også, at de vil gerne have tænkt sig. De laver bioethanol, og de er lige i gang med at købe ud af børsen. Der er et selskab i Tyskland, der hedder Crop Energies, som de satte på børsen, som laver bioethanol. Og det er de faktisk ved at købe tilbage fra børsen, for det har ikke været nogen succes. Det er ikke gået dårligt, men det er ligesom ikke rigtig blevet til noget. Og så nu er de så købe den ud af børsen igen på 12 euro. Det er jo så en del, hvor man kan bruge også noget af det her roaffald til at lave sukker eller bioethanol. Men de har tænkt sig at gå ind og være sådan en, der laver det der, som jeg taler meget om, nye fødevarer, som er sunde, og som, så vi ikke skal spise alt det her kød. Ikke? Og det er jo sådan en lidt grøn omstilling. Ikke? Men det har de faktisk tænkt sig at gøre, og det satser de på. Det er jo så ikke, det er jo ikke sådan, at der står 10 ting på bordet, du kan købe allerede i dag. Ja, men det gør de, og det har de tænkt sig at gøre, og det skulle nok lykkes. De har 19.000 ansatte. Det er altså en stor banan. Mm. Og derfor satser jeg på den, og det er en aktie, som du har købt den til. Den koster 13 euro, 13,04 eller sådan noget. Du købt, den pris kunne du købe den aktie for i 1995. Det er ikke engang løgn. Han betaler 0,7 euro i udbytte, det vil sige, du får 5,5% i direkte afkast. Så er det i Tyskland, der er lidt skat, som vi ikke kan få tilbage og sådan noget. Men altså, det der, for mig, altså, den har det hele. Den er okay. Så ovenkøbet 70% ejet af sukkerroavlerne. Sådan en andelsforeningsklub, der ejer 70%, lidt ligesom Tryg er, kunne man sige herhjemme. Men det er jo også kunderne, der ejer via Trygghedsgruppen. Og så resten er ude. Altså, det der, jeg kan ikke se andet end det der, medmindre de fuldstændig klokker i det, så den har det hele. Men, okay. Men det eneste er bare, den har været, jamen du har kørt en aktie, der har været flad i 30 år. Mm. Så må du sige, hvad er der? Enten må den jo have et enormt potentiale, eller også bliver det aldrig til en skid. Ja, sådan er det jo. Det er det, du kan vælge med. Nå, okay. Og den har jeg sat sig på. Sygtsukker. Ja, men kakao har jeg ikke noget... men den, det er jo fair den vare nu, som er helt gået agurk op. Ja, men Michael, jeg har noteret det også på min blog, så det kan være, at vi snart skal have en råvareanalytiker med, der lige kan tage os omkring nogle af de der bløde råvarer og få en snak om lige præcis det. Tak for dit spørgsmål i hvert fald. Må jeg lige sige en ting, halen på det der, det er, det der oplever nu i kakao, det tror jeg altså, at vi er kommet til at opleve i, og nu kan jeg ikke sætte navn på, jeg ved ikke, hvor det kommer til at ske næste gang, men vi har jo oplevet det i orange juice, og vi har oplevet det, altså, mindre råvarer. Ikke? Vi har også oplevet det kaffe, et enormt boom. Sukker havde faktisk også haft det, og så er vi nu et setback på sukker. Men problemet er, at der er så mange penge ude i markedet, og alle, der sidder i sådan nogle hedgefonde og sådan noget, de er jo blevet meget, de er risk lovers, og de er parat til at fare ind, så snart de ser, nu er der gang i et eller andet. Og derfor tror jeg, at vi vil opleve i år, og de næste 2-3 år, at hver gang der er et eller andet, der begynder at blive antændt, nu skal det op, så far prisen bare agurk, fordi der er så mange, der vil være med, og så kaster alle sig ind i det. Okay. Nu er det så blevet kakao den her gang. God pointe at få med i den snak, Lars Hansen. Lad mig også lige hurtigt nævne, at den der side finvits.com, det staves altså F-I-N-V-I-Z, hvis man selv vil ind og kigge lidt på det. Nå, vi hopper til Per Aarsleff, fordi Bjørn, han kunne godt tænke sig at høre, hvad I mener om lige præcis den aktie. Han synes, den ser billig ud på nøgletal, og så må det være fremtiden med de klimaændringer, som vi ser med øget vandstande til følge. De laver flere ting, som har med klimatilpasning at gøre, f.eks. udbygning af kloakker, bassinanlæg, kystsikring, sænkning af grundvand og en masse andet. Hvad siger vi til Per Aarsleff? Jamen, rigtigt. Den var ned og bide i grundvandet og har i september og oktober 22, hvor den var i 180, og kørte den så op til 340 i juni-juli måned 23, og så har den bevæget sig vandret der. Jamen, ganske rigtigt. Det er en aktie, der handles omkring til 8 i PE, så lige nu der er markedet nok sådan lidt der afvente, også fordi så begyndte de så at bygge huse og sådan noget, og hele den der byggeindustrien er jo lidt ramt, så man skal vel egentlig blive overbevist om, som han selv er inde på, jamen Per Aarsleff laver meget mere, og jernbaner og broer og alt muligt, så det er ikke sådan ligesom huskompaniet, at nu køber vi ikke nogen huse og sådan noget, så vi skal nok lige have folk ind på banen igen. Jeg solgte mine der i sommer, fordi jeg tænkte, jeg kunne se, at der var momentum flade ud og sådan noget, så vi skal have momentum tilbage og de gode regnskaber. Nu har selskabet jo skævt regnskabsår, så jeg kan ikke lige huske, hvornår de kommer næste gang, men det er jo bare med at holde øje med, hvornår der kommer noget, for der kan det jo ske spændende ting og sager. Vi har jo lige sådan en aktie, som jeg har hjemme i min skuffe, går fuldstændig amok, nemlig Monberg Thorsen, og de har jo ikke det samme, men det var en eller anden analyse for, jeg tror det var ECB, der lige pludselig sendte aktien op for 100 til 160, nu ligger den 150 eller 130 eller et eller andet deromkring, men hvor man tænker, hvad var det for noget? Men ja, altså, Per Aarsleff, den vil jeg, det er en af dem, der er på min kandidatbænk, og han skal bare op over de der 340, og det er jo også all-time high, det er jo nok det, der er lidt, der er nogen, der går lidt og tykker på, om de skal hvor højt de skal sparke. Ja, vil du ikke også gøre det, Persson? Jo, og det er jo, nu har markedet jo gået og tykket på det siden maj-juni måned, så nu må det jo snart have tykket færdigt og tænke, enten så skal det her op, men så vil man jo gerne have et stykke papir, hvor der står, at direktør, som direktøren har skrevet under, og med bestyrelsesformanden med sammensvorene, at der står, at det går smad og godt, og vi kommer bare til at drøne derud af, og så tror vi andre også på den, og så hopper vi med på aktien, ikke? Så det er nok det, vi går og venter på. Okay, hvad godt, siger du, Svendsen, mens vi venter. Jo, men jeg synes også, at han har jo generelt set været en vinder. Så en gang imellem går, er der en eller anden, der går lidt galt for ham. Ja. Men det sker jo den der branche der. De lever jo af at have en høj risiko. Og okay. Nu har jeg lige været en tur nede på LaLandia der, og hvad hedder det, over hende og kigge. Jeg ser det for mig. Ja, der er ikke en vandrut til banen. Ja, svamp der ryber, ikke? Men så ved jeg går hen og kigger på det der byggeri derovre af tunnelen, som skal være 29, og der er de jo med. Og der skal man så jo bare huske en ting om det. Der er så tre store kontorer, de er med, hvis nok i et eller to af dem, at risikoen på sådan noget er jo altså ret stor, fordi og hvis du har sådan en opgave, som løber så mange år, så skal de måske på deres del aflevere det allerede i 27 eller 28, ikke? Og så skal nok allerede 27, så er det slut for deres vedkommende. Ikke? Men så skal du jo slutafregne, hvor endte facit henne? Nu kan vi ikke længere sådan indregne af konto. Så kan der jo komme en eller anden bøvs, og også positivt. Men altså, det skal man lige huske, at de har altså noget stor risiko. Men det er et glimrende selskab, og det er jo ikke uden grund, han er blevet. Men alle de andre store entreprenører, vi havde engang, jeg ved ikke, hvor mange i Danmark, de er jo væk, og nu er Mondberg og Thorsen er eksisteret endnu, men MT Højgaard, men vi kan jo tage Højgaard med der jo. Men altså, ellers er de jo stort set alle sammen væk, og så står ham her tilbage. Ja. Så det er da ikke uden grund. Så jo, jeg kunne godt se, at han kan være en fornuftig aktie. Per Aarsleff, I lyder sådan ok, fortrøstningsfulde på det selskab. Ja. Simon, han spørger, hvad er jeres syn på Vestas? Det er positive forventninger til fremtidige indtjeninger, og de fleste af de tabsgivende projekter er ved at være væk. Alligevel så synes aktiekursen at falde løbende, kort efter der kommer nyheder. Lars Svendsen, er du lun på Vestas? Nej. Jeg vil sige, han er ikke ude af skoven endnu. Nej. Det fortæller de jo så sig selv, og det kan jeg jo godt forstå, at de gør. Det vil jeg jo også gøre, hvis jeg sad et år. Keep smiling. Men altså, der skal ingenting til, at de får problemer. De har måske også det nu, det ved jeg ikke noget om, men for at de står, jeg har jo hele tiden sagt, de mangler 30 milliarder kroner i kapitaltilførsel, så vil de have det meget godt, men det har de jo ikke fået, og de lader som om, at de ikke behøver dem. Og så er der jo så to ting at sige om det, eller tre. Jeg kan jo tage fejl, det kan også være, at ledelsen tager fejl, så skal du slet ikke røre ved det. Og det tredje er, at hvis de skal ud og hente de der penge, ja, så skal aktiekursen jo nok noget nedad. Så hvad hedder det, nej, det er, lad de andre more sig med det. Sæt du dig ned og vent, så kan det være, at de skriver lige frem til dig, om du ikke vil komme og købe nogle aktier en dag, ja. Så til kurs 120. Okay. Så nej, du, det er bare... Lidt for usikkert fundament, lyder det til, at du synes, at de har... Altså, der er 1 milliard aktier, så det er jo 189 milliarder kroner i børs, fordi ikke AP Møller, han har en børsværdi på 170, og han har penge i banken, ikke? Så hvad vil du helst have, ikke? Ej, ved du hvad, du... Vi ved godt, hvad du altid helst vil have, Lars. Men problemet er, at de er ikke ude af skoven. Okay. Nu er selv, men selv ham her, Siemens Gamesa, eller Siemens Energy hedder det, begyndt at stige, ikke? Så, men altså, der er optimismen blandt investorerne er... passer ikke til virkeligheden. Okay. Glimrende, så fik vi det på plads. Det er i hvert fald dit synspunkt på Vestas. Kasper i Aarhus, han kunne godt tænke sig at investere lidt ind i klimakrisen, som han skriver. I den forbindelse så har jeg overvejet, skriveren, at de stigende temperaturer vil få folk til at købe flere aircondition-enheder til deres hjem. Så vidt jeg kan se, så kan man enten tage til de japanske, for eksempel Daikin, eller amerikanske Carrier Group. Hvad er panelets syn på disse to aktier? Jeg ved ikke, om I følger de to, men Lars Persson, det kunne også være, at der var nogle andre sådan tættere på. Så vil jeg bare anbefale min egen Nibe, fordi de kan også blæse kold luft ind. Altså, så det er jo egentlig bare sådan en varme-kølepumpe, man kan få ind. Så det, alle dem, der har fået varmepumper, kan vel også vende, det kan man i hvert fald med i vores sommerhus, vende den til at køle, ikke? Jeg tror, det bliver noget problem i Småland. Fik vi ikke stort set alle sammen varmepumper på et tidspunkt, der hvor der lige pludselig var fuldstændig run på det der marked, sådan, så der går noget til, vi skal have skiftet dem ud? Jo, de skal jo repareres eller sådan et eller andet. Altså, nu er Nibe lige kommet med regnskabet. Den startede med at falde 8%, og nu er den så rettet sig til kun at være minus 3%, og der er en stor kapitalfond, der lige har lavet et selskab, der laver varmepumper. Så folk må jo se et behovs der, så Ja, det er i hvert fald en af de der steder, hvis man skulle. Men ellers så lige den, vi har lige har talt om, ham der skal reddes fra alle klimaerne, det var måske Per Aarsløf, skulle han da kigge forbi i stedet for. Nu vi skal, klima. Det er jo egentlig det, der skal gøre det, om vi så har det koldt her eller varmt her om sommer eller vinter. Men altså, ja, det er jo nogen, der laver de der pumper. Jeg kender ikke lige de to, han nævner, men det er jo et stort. Der er krig og konkurrence på det marked, og spørgsmålet er, om det også bliver et race to the bottom for ligesom at sælge noget, og man sænker priserne. Jeg så Nibe skulle sige farvel til 500 mand, så ja, de skal trimmes fedt af. Ja, men det virker altså til, at Japan har meget godt fat i det marked. Altså Daikin, som Kasper her nævner, er jo altså en af dem, der laver, men der er jo også noget som Mitsubishi, Panasonic, Toshiba. Altså Japan har styr på det der, ser det ud til, Lars Hansen. Vil du kigge derud, hvis du skulle finde aktier, der lå i den branche der? Nej, men altså mere, hvis han har tænkt sig det der, så skal jeg jo ikke forhindre mig at købe det. Men jeg vil jo sige på den måde, at det der med om verden, hvis man tror på det der røvehistorie, at skulle blive 1,5 grad varmere, jamen det er jo ikke så meget, så det betyder så meget for hvor mange. Det tror du ikke sige, på? Nej, men jeg vil sige, at den bedste, eller en vinkel på det der, som jo kan være et relevant problem, hvis man tror det, det er at købe rockwool, ikke? Fordi altså pointen er jo den med, at verden bruger mere energi på at køle ned, end at varme op. Og det tror vi jo ikke, fordi vi sidder heroppe på kanten af tundraen, ikke? Men sådan er det. Og derfor er det jo, at isolering af bygninger i varme lande, altså, og det er jo så de rigere varme lande, for eksempel Singapore, for nu nævne stedboliget, det holder meget af. Ja, men det er fordi, jeg har boet det er jo det, at hvor der har været begrænset brug og sådan noget, og det må man formode kommer, fordi det er jo det, som kan nedsætte energiforbruget. Og faktisk det med strøm, det er jo, altså strøm er jo virkelig noget svineri, fordi du har et enormt stort tab, når du laver primær energi om til strøm, altså olie eller kul eller gas, eller hvor du får det fra, så har du et meget, meget stort tab, og så bruger du det for at køle ned, ikke? Og det er sådan set det, der kommer ud af det. Og så har du lidt, smider du ikke så meget, og sparer lidt på vasken af dine skjorter, men altså, jamen hvad? Altså, det er jo energi, undskyld udtryk, i spil, eller det er en luksus, et gode, ikke? En luksusgod. Men at nedsætte det ved hjælp af isolering, er ved det, jeg vil sige, er en positiv udgave, det der, så Hvis jeg havde den der holdning til tingene der, så ville jeg faktisk købe rockwool. Okay. Jeg skal sige, at jeg ejer rockwool, men det er meget, meget lidt, og jeg skulle have mange flere. Jeg har ikke nået den, fordi den røg fra os og røg op over 2.000. Mm. Vi skulle gerne have den, hvis den kommer ned igen og rører, og jeg har købt min på 1.500 en gang for mange år siden. Og hvis vi kommer derned under 2.000, så jeg tror ikke, vi kommer ned 1.500 igen, men så bliver vi jo tvunget til at købe nogle flere. Men okay. Det er der, jeg tror, du kan tænke positivt på. Glimmerne. Og jeg lader den der med klimakrisen, om den er... Jeg lader den fare. Vi har kun 10 minutter tilbage. Så det Nå, Kasper, jeg beklager, at vi ikke lige kunne sådan gå direkte ind i japanske Daikin eller amerikanske Carrier Group, men der er altså ikke nogen her i vores studie, som kender dem super godt, så vi tillader os at springe dem over. Lad os høre, om I kender den næste lidt bedre vestjysk bank. For det er Esben i Aarhus. Han skriver, godmorgen og tusind tak for at gøre investeringsverdenen meget mere tilgængelig. Hvorfor er det, at vi ser Vestjysk Bank stige så meget i år? Og er det en trend, vi regner med, at vi ser for resten af året, eller med andre ord, skal der sælges ud nu? Og kan vi måske på længere bane forvente flere fusioner, hvor den er en del af? Og det var mange spørgsmål, men Lars Persson, skal vi starte med sådan overordnet at kigge på, hvordan Vestjysk Bank har det? Ja, altså det har jo været en af de her, hvor man har været lidt bange for i tidens morgen i hvert fald, hvad det var for en lånesammensætning, de havde med grisebønder og andre ting og sager, ikke? Men det har man jo måske fået rigtig godt styr på. Og så er det jo bare det, når man så kigger på for egenkapitalskronen og forrentning og så videre, så har det jo været en af dem, der har været helt i bund og stadigvæk vel er det. Så det er derfor, at nogen er blevet lækker sultne. Og så mener jeg også, der er noget med et større udbytte, der er på vej ud. Så sådan en kombination af et meget godt regnskab, orden i lånebøgerne, en god egenkapitalsforretning, og så et gode fremtidsudsigter, jamen det er jo nok det, der har trukket den op. Og så er det jo en, der er ejet af Arbejdernes Landsbank, så man kan jo gå og drømme om, at de lige pludselig lægger et købstilbud på dem, så det er jo nok derfor, at den er steget 22% i år, og det er måske også en af dem, der ikke rigtig er fulgt med de andre banker på et tidspunkt, hvor den har jo ligget lidt vandret og lidt stille, så det er vel bare fordi, de er bagud på point der, så ja, så det kunne godt forestille sig, at man så, man har jo også Møns Bank og andre, og Lollands Bank, og der ligger stadigvæk nogle små bankenklaver, og Kreditbanken i Aabenraa, og der er jo stadigvæk nogle små banker rundt omkring, der kan blive spist, og det der er problemet for dem, det er jo også, at deres omkostninger til IT bliver jo større og større, selvom man er med i de her forskellige EDB-centraler, ikke, med SDC og BEC og hvad de nu hedder alle sammen, så det er jo det, der er udfordringen på lang sigt for dem. Lars Svendsen, vil du tage sådan en aktie som Vestjysk Bank ind på din bog, alene med den sådan forventning om, at der var et opkøb på vej? Det er jo nok lidt særpræget ønske men, at gå efter, men jeg kan huske, at vi havde en anden, der spurgte om banken for, det kan jo være noget mere end et år siden, og der var det lidt modsat, hvor den lå meget dårligt, og hvor, eller ikke rigtig dårligt, men hvor den ligesom ikke fulgte med op, og sagde, hvorfor gør den ikke det, og sådan noget. Det er sådan lidt det samme spørgsmål, så vidt jeg husker, og det er dengang, nu fra den anden side, og nu er den jo så rykket op, og så spørger man ligesom, hvor meget kan man mere forvente at få ud af det der, og på den måde er det lidt sjovt, at det er sådan en lidt, som den er jo kommet ud, og banksystemet generelt er jo ude af skoven, og har det sådan set meget godt, og tjener penge på indlån og udlån, det er jo det, banker er beregnet til, og det gør de jo nu, men de har jo den der med, at de jo er Arbejdernes Landskamp købte den jo op og købte en post, men så blev det ligesom ikke til mere og så er den gået i stå der, og det har jo så også noget at gøre med, hvordan de agerer, og de har jo en helt anden aktiestruktur end almindelige banker har og er relateret op mod fagbevægelsen og forskellige socialdemokratiske det lyder system. Som lige nu for dig, hr. Svendsen. Nå, men det er det, det er helt, helt anderledes det er sådan meget sådan andelsagtigt nærmest. Okay. Så det er lidt der, at den ligger om, at den jo egentlig skulle, logisk set skulle have været købt ud af børsen. Ellers skulle Arbejdernes Landsbank gå baglæns ind på børsen via den. Det kunne man jo også gøre. Ja, ja. Men så det er ligesom det, det handler om, så vidt jeg ved. Vi skal en tur til Færøerne. Anna fra Færøerne har nemlig skrevet til os, så hun skriver tak for en fin podcast. Jeg købte forleden Zealand Pharma, men det er ikke gået så godt siden. Har I nogle tanker om den? Jeg har en lang tidshorisont, cirka til 15 år. Svendsen, det må være dig. Ja, det har jeg, fordi jeg har den jo også selv, og været med fra starten, og så har jeg købt mange for nogle år siden. Og det er jeg jo så glad for nu, ikke? Men den er 492 nu, og det store ryg kom jo dernede fra 230 eller sådan noget, og det er det her fedme. Spørgsmål. De har jo, udvikler jo også GLP-1-produkter, hvor Boehringer Ingelheim er deres store, altså principale, den der skal eje produktet og sælge det, hvis det lykkes. Og det er det, det handler om. Og så har de et andet med, som jo er egentlig nu under godkendelse, det er det her short bowel syndrom, som er et specielt produkt, hvis man lider af korttarmssyndromet, at din tarm ikke kan opsuge tilstrækkelig næring og væske, så ligesom ryger lige igennem dig. Og så skulle det her hjælpe til en bedre fordøjelse, og dermed, at du ikke skulle have så store problemer med det. Og det skulle gerne også blive godkendt. Så derfor er Zealand Pharma jo blevet lidt en take-over-kandidat. Altså, det er ligesom, det er alle udviklingsselskaber inden for pharma, men pointen er her, at det er jo så rykket frem, fordi nu er det der marked så meget i boom, at man kunne da godt forestille sig, at de bliver købt op af nogen en dag, og så videre, men altså, de er afhængige af jo, at deres kandidater, produktkandidater, de har jo sådan set to store, som er en, der er måde meget lang, og en, som er på vej, som er ret, hvis de fase 1, tror jeg, den er nu, den næste skud i bøssen der, at de lykkes. Det er jo ligesom, altså det er jo produktet, der skal kunne stå igennem. Hvis ikke kan det, hvis de fejler, jamen så får vi jo en ny tur nedad. Men de har jo så det andet, det der specialproduktet, som gerne skulle blive godkendt. Den er under registrering, altså godkendt i USA. Så du er fortrøstningsfuld, hr. Svendsen? Ja, meget. Og hvad hedder det? Og hvad tror du, at jeg sidder i min fantasi, ikke? Ja. Hvis det her går nogenlunde godt, og det går fremad en gang til på deres GLP, jeg forestiller mig, det er det, jeg i mit hoved, det er, jeg sigter på 800. Okay. Det er jo meget. Men, ja, det så derfor er jeg jo ikke solgt nogen endnu. Men jeg er også spekuleret. Jamen, jeg har meget overvejet meget til, hvad skulle du sælge noget af det for ligesom at tage den hjem, så du har dem gratis og sådan noget. Ikke? Mm. Det er jo en meget god regel, men ved du hvad, jeg synes, der er så meget skub i det der felt, og de er i det rigtige sted. Så spørgsmålet om deres produkt kan bære igennem, og så har de jo også det her andet, som jo er ved at være fuldstændig færdigt, okay. Ja. Men, og den skal altså ud og kæmpe med et eksisterende produkt, skal vi sige. Okay. Det der SBS-produktet. Godt. Ja. Lars Svendsen, tak for den overflyvning på Zealand Pharma. Så fik du fortalt, hvad du vil gøre. Så ja. Anna, hun må selvfølgelig finde ud af, hvad hun selv vil. Ja, hun skal gøre, men hun behøver ikke blive bange. Og det er jo en aktie, der svinger meget, og det gør den jo. Ja, ved I hvad? Jeg har lovet nogle af vores lyttere, fordi der er altså nogen, der synes, vi for sjældent kommer forbi porteføljerne. Så bare lige en hurtig opsummering. Det går faktisk rigtig, rigtig godt. I hvert fald for tre af porteføljerne. Lars Persson, du er en af dem, som det går aldeles udmærket for. Det gør det også for Michael Friis Jørgensen og Anders Spækmøller. Mm. Og Lars Svendsen, det er ikke for at sparke til dig, men tallene, de taler jo deres tydelige sprog. Du er nede med... jeg er i 244. Ja, hvad er det, der gør særlig ondt? Ja, det der gør især ondt for mig, det er jo sådan set minoren, der ligger og gider sig lidt, og ned i 320. Og mit marked forstår mig ikke. De andre holder sådan set Skansen. Så har vi lidt udsving op og ned i Bavarian, som jo... men han er vist kvalget for... Jeg tror, han gik over året i 180, og nu er han i 161. Det er sådan set det, der generer mig. Det andet går sådan set meget godt. Men jeg er ikke bekymret, og jeg er heller ikke bekymret for tankskibene. Jeg har jo også et rederi, som er i alle mulige former for tank. Det hedder Tesakos. I dag har vi en tur op i frontfidusen op i Norge. Det ser ud til, at det går meget godt for tankskibene. Mm. Men det er det, der... der er ikke... Det er situationen. Ja. Det er Lars, du er kommet ret godt fra start her i 2024. Lidt bedre, end det var i starten af 2023 i hvert fald. Der skulle vi helt hen sidst på året, før du sådan for alvor fik skabt. Jeg startede faktisk året godt, ligesom jeg gør nu, så det er derfor, jeg går med listesko og dukker mig lidt. Ja, nej, men der gik jeg faktisk også i plus. Og så men var hvad det, er det, der er sådan særligt har trukket op i år? Jamen, det er i Høg jo. Høg er steget over 40% siden årsskiftet, så Holland og jeg, vi hygger os der. altså ham på... Har han også den? Ja, han har også den. Han købte en ordentlig aktiepost her for nogle måneder siden. Og så er det ALK jo, som jo endelig er shiner, så det er jo lige før, man får ondt i øjnene med næsten 30% op. Og så er det... Jeg ville gerne sælge min Schibsted, men så har de lige givet lidt her, så inden jeg lige trykker på salgsknappen, fordi de har jo lavet om på forretningen, så de har solgt deres aviser og sådan ting, så jeg ikke, fordi det var en fed forretning, men ja. Og så har vores tørlast også givet lidt, de der Bellship, så ja. Og så Swedbank givet meget, meget lidt, men der er valutaen lidt imod mig. Og så er det så min norske DNO, som jo har de her oliefelter, blandt andet ude i Nordsøen, men også ned i Irak, og de driller lidt. Så dem går jeg og håber på, at de snart kommer i gang igen. Så, okay, glimrende. Og hvis man selv vil følge med i jeres portefølje, så kan man altså gå ind selvfølgelig på daglig basis og holde øje med, hvad I laver, køber og sælger og alt muligt andet inde på Saxo Banks hjemmeside. Du skal bare google Saxo Bank og så Millionærklubben, så kommer porteføljen altså frem. Der er nogle af jer, der har undret lidt over, hvordan at Michael Friis han kan have her i 2024 konkurrencen Novo Nordisk inde på 600 og et eller andet nummer 40, for der har han jo slet ikke været nede i år. Men det er jo altså, fordi vi kører med det specielle system, at vi altså sådan set beholder de indkøbspriser, som de nu ligger i portefølje med, og så regulerer vi bare ned hver gang det bliver januar, så får I lov til at sælge ud af jeres aktier, så I kommer ned på en værdi på 250.000, uanset hvad I har købt aktierne ind til. Ja, så kan han jo også have handlet i aktien i mellemtiden. Altså, jeg købte en dobbeltportion på et tidspunkt af ALK, og så fik jeg jo øretæver i den, fordi den faldt, og så måtte jeg jo sælge den, og så købe nogle nye. Og på den måde, så ændrer man med nogle sjove gennemsnitskurser nogle gange. Ja, det ser måske lidt skørt ud, men det er nu altså sådan en gang, vi har valgt at gøre det her i Millionærklubben. Mm. Nå, ved I hvad? Vi skal have trukket en vinder af en t-shirt. Er det Lars tur? Nej, det var det sidste gang. Ja. Det var mig, for jeg har ikke næste gang. Nå, tænker men Lars, du får lov. Ja, du hvor mange vi kommer op på? Ja, 11. 11. Har vi taget arm, så vi måske brugt lidt mere. Så tager vi nummer 11. Nummer 11, det var så Anna, okay, som havde skrevet til os fra Færøerne. Nå, ej, hvor dejligt, så skal vi have en t-shirt afsted til Færøerne. Jeg håber, du vil rende rundt på øen og vise den frem, Anna. Nej, sådan skal det ikke være. Vi finder ud af, at få sendt den afsted til dig. Jeg skal nok lige tage fat i dig, så vi kan få din Hulund har adresse. Købt et eller andet farme op i... Han er om sig, den friske fyr. Ja, det er ligesom Bentner, der hygger sig med alle pengene på en gang. Men han har lidt mere Lars Persson, sidste blik på markedet. Jamen, Danmark er rundt nullet, Sverige op med 0,7, og finnerne op med over 1%, og nordmændene op med 1% også. Så det er en forholdsvis, og tyskerne op med 0,6, hvis jeg ikke fik sagt det. Så det er en god dag på markedet. Tak for det, Lars Persson. Tak også til Lars Svendsen og til Niels Malmus, der stod for teknikken i dag. Og selvfølgelig også allerstørst tak til jer, der blandede jer i debatten. Jeg håber, I får en fantastisk weekend, og at vi høres ved igen på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.